Spanček za spanček, črn možic, hodi po noči, nima nožic. Tiho se turi okno odpro, bliže se v zibko zatisne oko. Lunica ziblje, aj, aj, aj, spanček se smeje, aj, aj, aj.